fa deret mo fa dajé wala deret jey da vitesse wala deret manké fa motax lay la gis ku ndig lay metti moy deret ja nam ko don dawé la fa dawétul wala bok poj bi fep fuy metti rek deret ja fa dajé bam upp wala mu manké fa bam upp wala tabarkallah yu demé ni ko yoy motax su guddé nak bo tédé ba deret gi daw ba kenn ku né place wat fim placé wu bo xeyé bo sango rek mëna dem tabarkallah motaxit su guddi joté jamono tangor no la yalla bëgg ci deradi jamono sedd lo la yalla bëgg ci deradi waaw nga tudd nak ci lal amna nak lal bo xamne bo ci tedde leg leg mom waxuma la derat ji dajé waye derat ji mëna andi benen muskila wala yenen jafagne jafagne ndax tedd nuul ndax kuy tedd so juuto du baax bëgg nga nay la koy mu upp du baax ci kim tani suñu borom yi tabaarakatu wa ta'ala la bok bu defo ni du baax da nga tedde wetu nday jor son def ci amu sonu jaxaan lies kuno fi ngir ñu mën ca dalé ko défé goor ñëpp dal di noppalu wan nahara ba ci biir mu busira ñu def ko muy lu leer kenn ku ne xey wuti sa wërseuk bu mu tégué yen sarifu fihi fi talabil ma'asi wa rizq kenn ku ne wuti lo am lu andil seen wa kër lolu ina fi zalika nek na ci ñaari mbir yi la ayatin mandar ga yuy wone ne yalla kenn la ni qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dañu nango gëm ko nango gëm ku ne da nga xamne kenn rek mo man li defal ñu guddii defal ñu bëccëk te lu guddii dox bokut ak li bëccëk di dox li nga man ci guddii mënoko ci bëccëk li nga man ci bëccëk mënoko ci guddii tabarakallah lolu ci kimtani jalla jalaluhu wa azza kamaluhu la bok yalla neena wa yawma yunfakhu bis bani wal fis suri ca buftuba surat an-naml ayat juroom ñaar fuk juroom ñaar bis bañuy wal fi suri ca buftu ba buftu da koy misal da nga nan ak le ak lit la guruy bo xamne gi men malaka ko ngab nek fa sufi yam ca saw xulli ay beutum cheikh lit ga sukku ay omam tabarakallah japp ca nopp yo xulli beedi di deglu suñu borom ngir mu nako wal ko son bi mu koy walé bu foray wi taxna nopp munu ko dekkou radi bi ngay deglu fum nek ni buñu ko yokke nga ne wañil lula jagal lu nek bu foré say nopp di tabarakallah di bëgg yaq forayu li nak tuba bi munu ko défar lepp lum défar lum for for ci ay nopp bes bu buftu walé kenn musta deg sombu tal nonu té buñu ko walé min mashariqil ardi wa magharibiha ñepp koy deg li tambalé penku ba saw bis bu malaka mi walé ci lid gi fa fasi adayti man fi samawati lepp lu nek ci asman wa man fil ardi ak lepp lu nek ci ruf illa man sha Allah ludul kanex yalla li ci asman lepp ay tit li ci suuf lepp ay tit ludul kanex yalla malaka mi ngi koy wal non nak moy israfil bu ko walé abu hurayra radhiyallahu anhu neena ñetti wal la koy wal da la ko wal wal go xamni gi moy nafqatul faza'i nga xamni bu ko walé lepp lu ne ci kaw suuf ak asaman da nga tip bam neex bam def la neex yalla mu walat ko wal guñu tud nafqatu zaqi moy bu ko walé lepp lu toyon da nga waw lu amon ro da nga be Allahu akbar mu walat ko nafqatul qiyam min al quburi wal go xamne bu ko walé lepp luñu suulon ci bir suuf da nga suliku lepp lu amon ru saru delu ci yow wax ji bo demé ci al bahr jukib juroom ñaar khatub juroom ñun fuk juroom ñent wax ji fofu la ko andi muy wax juñu jele ci abu hurairata muy di ben sahaba ci sahaba yu bax ya dan and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu dekké nak wa kullun ñom ñep atawhu danañu dikkal yalla daakhirina di way toroxlu kenn ku ne bot say loxo di yot nank di wax wax ju soufé mba nga nopi te yeuram tedu wa kullun atawhu dakhirin ñepp dikal suñu borom kenn ku nek diko woné né man duma dara tabarakallah wa taral jibala nga gis montagne yi tahsabuha da ngay yaakar né jamida mi ngi né degg ci benn barab dafa way wa hiya ndekete yo wayutu tamurru ma ngay rombu marra sahabi rombu gi nir ni niri di dawe neena montagne yi non lañu dawe تسير سيرا سريعا كالصحابي متى الامام الفقر الرازي تفسيرا بمنه وجه حسبانهم انها جامده ان الاجسام الكبار اذا تحركت حركه سريعه على نهج واحد ظن الناظر اليها انها واقفه مع انها تمر مرا سريعا تفسير الكبير جكيب نيار فكيل باك نينت خاتم فانوير اك نينت نانا لي تخ نيت ني ياكار ندجي دا فا تخاو موي لو ري لو نيك بودي داو تي جيم تي بن براب داوين ووغاو كيكوي خول داي ديفني لي مي خول تي بن براب رك لا نيك فكته لي مي خول ماغي داو داو بو غاو suuf mi nga xamne ci lañuy dund taxaw ci bokku na ci tabarkallah ba xamne budé daw da nga yaakar na mi ngi taxaw ben barab wa taral jibala nga gis doji tahsabuha nga yaakaré ko jamidatan lo xamne dafa way ne deg famu ne deg tukhul wuri yendekete yo wayud tamurru ma ngay rombu marasaha bi rombun khin niñu xini rambe wala niri doji tam nu lañu rombe motax ulama yi jangale mbirum geographie ñu jaara ci ne kon kat ñine suuf day wérangeku wax nañu deug tabarakallah tamurru marasaab sahab neena sunallahi moy defaruk yalla sunallahi moy defaruk yalla moy sosuk yalla alladhi yalla mi nga xamne atqana kull shay'in jekuna lepp yalla mi nga xamne atqana jekuna kul shay'in mepp mbir mbir mu yalla yi def mu ne daf ko man motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ne yen ñi wut metti di wut liggey way way bu len dem fenn wax fa metti mu ngeen manut ku ci def ci yen metti na nek muy metti mu man kuñ ci sant lo manut neena na nga ne munu mako ñu jox la lo man nga ne li la man Yusuf Ali Salam kela ba nga xamé né ñew na Misra ba yay xew xew ba bur ba xamni ki du ku tut mu woko ci wétam wax ak mom daf na ko innakal yawma ladaina makinun amin waye momit mu xam li nga xamné mo nek ci bop yuñunti mu ne ko ij'alni ala qazain al-ard inni hafizun alim tabarakallah kon nit ku ne bu mbir yi taxawé ñu lay tan lo tan li nga man tabarakallah fubal kari buñu joge may yi nan jël len way way bu fekke yow ab gol nga kay loy jëlim neuf di fi indi ay ciow kon metti yi non la metti mi nga man buñ la ko jël lo jëlal waye mi nga mënon nak ñu jël jox lolo ko nga nek ca da ngay nek bam yag rek tabarakallah nga indi ciow lu ko rote do kenn du xam fu mu jëm sun allahi alladhi atqana kull shay innahu yalla khabirun ko xam la bima taf'aluna ci lepp li ngeen di def kenn ku ne li ngay def ci sa roq ci bir nit ñi ci mbolami ba nga wété yalla xamna lepp motax dinañu ko fay kay lañu koy fay ci deglu len suratul naml aya juroom ñet fuk ak juroom ñent man jaa bil hasana ku andi lu bax al akhirah lay wax ku ñew andi lu bax falahu dana fa fek dana am khairun minha lu gën lam andi allah akbar man ja'aku indi bil hasana fala udana am khairun lugan minha ci lam indi tabarakallah mam cheikh al haji malik muné wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythuma alama muné wa man ata ku dik indi yawm al qiyam ghayra masnunin lu kenn sunnalut fa qurbatuhu jamu yallam gelep mardudatun dagn ko koy dello sharradin dello in wu nyaaw lañ koy def sax tabarakallah kon nak kuy dem ku ne na nga fexé bu yobbu al hasana kuy dem al akhirah ku ne na nga fexé bu yobbu al hasana yalla itna fi waxut man fa'ala al hasana ku def lu bax dedet ku indi la wax motax nit man na tambali def lu bax te duko mujj ndax daf ne ku indi nit man na def lu bax ba nopi duko yobbu ndax nité ñi def lu bax ci suba gi ngon mu yaq ko waaw def lu bax yaq ko amna ño xamné li ñi def dana bax lool tabarkallah ñepp ko rafetlu ndax mbirum diina la té diina nangu nako waye nak dañ koy yaq manam da ngay gis ko xamni ki day bok ci daaira bi bok ci club bi bu daaira bi dem alrabu alkhamis mu dem buñu joxe ji mu joxe ji buñu and mu and buñu gam ji mu dem buñu magali mu dem waye nak bok na ci club bi buñu def ko la dara bi rek ngon geek ñun seen yoyu ah batay nak mu bok buy dem fele solo gram bu ba tagalu musuram tabarakallah waye bu ñew fi solo rob rek su baba yaangi def waye yaangi yak khalatu amalan salihan motax leg leg nga wor bu ngon mu la dakhal koor gi nga dem ci Allah ba di dakh koor gi ba koor ga dem nga ñibbi ci tok man ja'aku indi bil hasana falahu dana am khairun min halu gën lam indi wahum ñam nak min faza'i yawma izin ci titu bis bobé aminun ñu fa am koolu ta lañu doon bisub yamal qiyam ci titangi la ñom duñu tit ñom ñinga xamni ñu andi lu bax waman jaa bisayya ku indi bokale waman jaa ku indi bisayyati ci bokale fa kubbat dañu kep wujuhuhum seen kanam ya fi naari ci sawara yalla ñu tal musal ku dem fofu yobbu fa sayya muy bokale ibn abbas moko firé non muné as-sayyatu al-ishrak billahi wa man jaa yawm al-qiyamati musii'an la hasanata lahu aw mushrikan billahi fa innahu yukabbu fi jahannam ala wajhihi mankusa wa yulqa fiha maqluba non lako ibn abbas firé ca térem ba ca tafsiram ba tabarakal yalla muné hal tujzauna nak faynañu len illa ladun ma kuntum ta'malun la ngeen don def dong lañu len fay tabarakal motax suñu de julle neew iliman tek ko ñaari baadi la koy wax su kabare ba nopi kabarat te ñettelu kabar ba mu dane allahumma innahu 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'amatika bu fekke goor lay julle kana yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah mu tek ci ñaari baati am solo allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsanihi wa in kana musihan fatajawaz an sayiatihi mu ngok yalla sa jam bi tedd fi tay daana def yi ñi fekke ak muñ dawul fekke in kana muhsinan bu fekke yim dan def muy rafet lola ci la continue won batay ji ñi ngi lay ñaan nga yokal ko wa in kana musihan bu dan def nak lu ñaaw luñ dawul fekke ñun ñu lay ñaan nga bal ko loolu lañuy wax daal ni gañu jël leen neew gi denc yalla mu ne ko hal tu jisawna illa ma kuntum ta'malu ndax yalla dina fay kenn lu dul lim jëfoon waaw ki indi lu bax mu jox ko lu gën lim indi ki indi bokale mu kepp ko sawar mu ne nak ndax man togn na lo kenn jalla jalaluhu wa azza kamal inma li fi nak umirtu digal nañ ma mune nak lan wax lolu digal nañ ma an a'budu ma wetal rabb hadhihi al balda borom dekk bi ñu dekk tay rabb hadhihi al balda borom dekk bi ñu dekk tay fal ya'budu rabb hadha al bayt allazi at'amahu min ju' tabarakallah mune ko kon in nga wax ni inma umirtu digal nañ ma an a'budu ma jamu mu wetal rabb hadhihi al balda borom dekk bi alladhi dak bi nga xamne haramaha daf ko ñak daf ko def mu nek luñu aramal lu kenn wuru fe tour deret kenn wuru fe toj kenn wuru fe reub ñax gu toy sax kenn wuru ko fe dag te soxla woko tabarakallah alladhi haramaha walahu yalla nga xamne mom kullu shay'in mepp mbir wa umirtu nga wax nit ñi ne digal nañ ma an akuna min al muslimin ma bok ci julidi ma bok ci muslimo lañ suratul naml ay jurum ñin fuk ak ñaar wa digal nañ ma batay an atlu wal qur'an may jangal qur'an diko jang di ci jaamu yalla diko jang di ci warate diko jang diko tek ci nit ñi diko deg faman ihtada ku ko deg ba jub nak fa innama yahtadi li nafsihi bopam la jubal allah akbar faman ihtada ku jub deg ko fa innama yahtadi li nafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku nak faqul ne ko yow de sankum inma man nak ana min al munzirin man ci warate kat dong la bok warna la sa djubadi nak yow ci bok jange da ngay yegne nit yalla may nako ikhtiyar sañna tan wala bok amna katanu tan njub waye amna katanu tan ndeng waye nit ñi ñaar dañuy deung ne yalla ma ci xeer djub ñu la félicitation waaw ñaara legi ku def njambar ñu la félicitation ku deung ne ñu la yalla ko ci xeer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yoyu du non faman yahtada ku djub fa inma yahtadi li nafsi wa man dalla fa qul inma ana min al munzirin wa taqtabarakalla iza'atu dunya sawtul qalb bok ci programam xexe ba nit ñi deg alquran bu nako degge ba nopi buñu ande ñun ñepp ne yalla yaway yalla ah ñu am ci ngeerum ñun ñepp ñu nak kilifa gi ben baal ñu sam projet bet ñi ci nek ñepp bu fekke wax nañ ko nak bam jeex takate taxul ñu and ñun ñepp ne yalla yalla su baba nak tabarakallah jaani gaani wacc ñata def seen jaan yeen waxul neel alhamdulillah mu ne kon nak yow neel alhamdulillah motaxit waxul alhamdulillah taxna ba leg leg tabarakallah ngeen deg fi alhamdulillah alhamdulillah ba mu tak lol lutax waxul na nga wax fo man di tollu alhamdulillah ndax te kat yene yalla defal jarna alhamdulillah yow momu tok sa keur te buñu dan tafsir alquran nga dugg auto dem ba sokon fekki suñu gorgu ahmed dem tabarakallah radhiyallahu anhu tok ci wetam mu firil lako tay nga tok ubbi sa radio ñaar tafsir nak waxuma na ñoo bok waye nga ci mëna foré abbat war nga mëna wax ni alhamdulillah naka nonu yow mi dan rañan dem ba jam ba salum jangi fiqh nga tok leg ubbi sa radio deg ñu waxal la fiqh ah war nga ni alhamdulillah ki dan dem ba asr jangi fa walu tarikh ak ñoon seen yoyu tay nga tok aljuma ubbi a cheikh ahmed tidiane bi tay nekkal la ca war nga yewit wax ni alhamdulillah kon waxul na nga wax yow yonent bi alhamdulillah mune ko ndax la mune lu ne defal na la ko lu ne defal na la ko nit ñi yaama ci gënal sa xeer wi ma gënal ci xeer yi rew mi nga ma dekk nga dekk ma gënal ci dekk yi tabarakallah sa diine jema gënal ci diine yi alquran je sa tere bi ma gënal ci tere yi kon nak waxul alhamdulillah ni ma la jangale jangale wu mako kenn ni ma la bolel bolu mako ñenn sa feñ jamono rafet sa genn jamono rafet ñi nga yar ñepp yaw waqul alhamdulillah bi nga fi jog li nga tek ci loxoy gaay ñu samal lako diko jox joxale ba mu ag fa mu wara ag waqul na nga wax alhamdulillah sayurikum ayatihi dina len wan dan len wan mom yalla ayatihi mandar ga yi tax ba mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina len wan ayatihi mandar ga yi tax ngen xamne yalla rek kay yalla dina len won ayatihi yitax ngen xamne dine rek kay dine fata'rifunaha ban da ngen ko xam bu leer wama rabbuka sabaram nekut nak bi ghafilin di fagane amma ta'maluna ki li ngel non def mbokki sar bi ñu nekkon mo nekkon furutun namli makala waccion nek juroom ñaar fukki aya ak ñett di sar bo xamne bi pass pass la doon jangale wetal yalla gem ne mo yonu yonenti gem ne ku de da nga dekk sar bi tax solo won ak ben sar bu ñu tuddé shu'ara mom nam li nek digënt shu'ara ak qasas nga xamne ñom ñett man nga na ñoo bokk ben mën xej sar bi biñ ko tambalé deg ngeen ci qissa yonenti ali musallatu wassalam yalla teunk ko qissa musa kessab salih kessab lot ak kenn ku nek la nga xamne dal na la ci sa digeunte fay mbokk kessab daoud yalla tekantal ko mok dawam je suleyman ak xewal yalla yalla tabaaraku ta'ala xewale ci walu nubuwa gum len defal tuddu ci kessab suleyman ak jigen di ñu wax balqis nek malikatu saba te suleyman woxan ko bam ñewé fekk ci ko ci diina ja ak itam kessab bi lo xamne yalla ngi ci jangale di ci leral ne bour wala kilifa gu meuna don roy ci Suleyman lula war la ndax di sam li nga xamne moy sa njabot Suleyman da nan xeng ci njabot ga di seti picci nan lañ fanane sank lañu ñu yendo ndax ngar yi añ nañu ndax yamb yi lek nañu tabarakallah ba Musa Njibri ñom ak ñom seen ñooñu la ca xewon xew ca ak ñoomen xorondom lenn lu nek Suleyman mang ko don set ba mu yegene amna ko wedd yalla ci kaw suufit mu bind ko lettre di waxante ak mom ba duggal koku ci diine ja mune ashhadu an la ilaha illallah wa anna Suleyman rasulullah sar bi kon di suratul naml mom lañu jéxal ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala wara dugg ci benen sar mu di suratul al-qasas suratul qasas moy suñu ñaar fukelu sar ak juroom ñet wala bok fan wérélu sar ak juroom ñet wacc makka ñen bal ñaar fukk juroom ñet wacc makka nek juroom ñet fukki aya ak juroom ñet nek sar bo xamni momit aqida lay jangale mudi wétal yalla gëm ne moy yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékk seenu teureulin ñom ñett sar yi muy namli ak shu'ara aqlaf ño bokk nuñu wacce ño toftalo motax ki da wacc ki wacc ki wacc sar bi nak mom ci walu pass pass lim ci jangalé bu doon waxinu tay da nga nan tawhid la bo xani bi dañ ko pratiquer du téwori rek mi xawru sar wi mi ngi nek ci digënté li ñu tuddé al haqq wal batil ak itam mantiqu al iz'an wa tughyan muy terelinu nango top yalla ak terelinu weddiko mu andi fi ben khisfa bo xani beure la bu dox digënté jundur rahman ak jundu shaytan muy soldari yalla yi ak soldari shaytan yi seenu xex nga xamni du xewi mukk yalla indi ko ci ay qissa ba ci ñëk di qissa tughyan bil hukm wa sultan mu ëndé ko fir'auna mo doon acteur bi nga xamné banu israël lu ne tek na leen ko rendi na seeni doom doom ju goor ju ñu am mu rendi ko ba muy fukki jooni doom yu goor ak ñaar lepp ngir bëgg rendi yoonte yalla Musa alayhis salam digeen ju ñu jur nak mu bayyi fa ndax fas yene du folliku mukk yalla tabaaraku ta'ala tax mu dir mag ko da ne len ma alimtu lakum min ilahin ghayri man firawna xamuma jenn yalla ju ngeen am juma moy mu wax len ko ñaarel bi muy qissa bo xamne da fay indi walu kowe ku mukk te kowe firawna ndax firawna kowe gi moy kowe pouvoir ak ndomba tank kowe genen gi nak moy kowe alal ak kom kom mu indi ci qaruna ak nitam ñu ñaari qissi ben bu ci nek yalla ci bayilo xel do adam ku yor am am ku nek mu la bayil xel qaruna bul melni mom ku am ndomba tank mu la bayil xel firawna ma tax sar bi nim koy indi nak mu ñeuke qissa bi gëna day war muy qissa fir'auna ak dolem ak ya ci aju nga xamne bi mu juddo namu def modi yalla ilham yaayam yaayam jël ko sanni ko ci dex gi yit ko fir'auna dana waxtane mom sar bi bu Musa mate gor ak itam kamuy xexal ca bir misra baray ko ak itam gaday gim gaday dem madiana ba shuaib may ko domam muy soxnam aji nako yalla waxe nako na ñew delu fa nga xamne moy fa mu jëgewon muy misra ngir mu wo ki nga xamne moy fir'auna mu bew momi ci dinam ji bu ci joge sar bi dina andi qissab qaruna ak itam li nga xamne mom la indi ci walu terelin ak li melom ci mbir momé buy tej da koy teje leral ñu yoonu texé ak yoonu texé bi ku dog yoonu texé yalla man la texel ku dog yoonu texé ji nak tabarakallah fofu du bax ñu de sar bi qiss qasas ndax qissé ci suñu borom tabaraku ta'ala netli ak itam yi nga xamné mo ci xew ñaan suñu borom tabaraku ta'ala buñu fi dajé ajmu jidi ñew ci katanam ñu tambaliko mom suratu al qasas tabarakallah tabarakallah ñu wara ñew tay ci suñu ñaar fukelu sar ak jurom ñatt ñu tuddé ko suratu al-qasas suñu borom tabaraku ta'ala nar ci net li yoonent yalla Musa ak Fir'aun waye suñu jéxal mu net li ci mbirum Kharuna dik na ci musnad imam ahmad ci jukki bu ñëk ba xatum ñent témer ak jurom ñent من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نانا يحيى بن أدم نتلنكو وكيع نتلكو جلتي بايم جلتي بايو إسحاق ني جلتي معدي كريب من دانيو ديكون سي عبد الله لاج كو نكو نانيو جانغال تاسين ميم بي نك ñaar témir aya من موم دي موكلوكو waye man na leena yobbu ci ko xamne da ko jange ci rasulullah ñu ne ko moy kan mune khabab ibn al arat ñu dem ci khabab mu jangal len ko ba mu jeex sar bobu moy tafsin mim suratu al qasas ñetti ta lañu tafsin mim ñaar yi ben bi tafsin kefe ñom ñep ñangay jang net li ben aya wala mom lañuy firi moy tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin motax so setlo ku ci wax tafsin wala tafsin mim tilka ayatul kitab mubin digent yoy dafa niro yalla mi ngi ñew ubi sar bi mune bismillahir rahmanir rahim ta sin mim yalla mo xam limtinam non la ko borom firika di firé tilka haraf yi nga xamne nak yalla mo xam lim ci nam ayatul kitab moy mandar ga milay wonne tere ba nga joge fa yalla al mubin tere bu leer bi waxin wi tere bi waxin day tek ci ne ma nga joge fa suñu borom tabaaraku wa ta'ala natlu alayka dañu lay jangal dañuy jang nga deg nga jang julit yi deg natlu alayka min naba'i musa ci khibari musa wa fir'aun ak khibari fir'aun naba moy dañu bëgg detaay mbir mi tay xissa gi tay yalla duko def ci khibar legi naba la koy def tambule ca ba musa judo gud bani fir'aun de min naba'i Musa wa fir'aun ak fir'aun nak moy ñi daan falu ci Misra ginaaw ba Yusuf a deme jamono Yusuf baba fir'aun xewugut bi Yusuf deme ginaaw Yusuf la ay fir'aun ay doora xew ku tok ca jal ba tuddu fir'aun motax alquran lu yeme la sorti Yusuf la xew xaw bay bari bari do fa deg ñu tudd fa baatu Firawna Aziz Misra rek ngay deg loolu ñi jang ci histoire ba lañ ko laaje ñu la waaw waaw dina la jangal min naba'i Musa wa Firawn bil haqq ci deug ndax netti bi Yalla bokku tek netti nit motax suratu al qasas xissab nit fi lay net li mbir leg mu dol toll ci fenn mo ca yokk yefi boppam ndax bëgg mu neex wala mu wañi ci lu mu sa wax bari na kuy net ci histoire ag ci fo xane do ko wax ndax boko waxe yit juk bari na kuy net ci histoire ag ci fo xamne fi soko waxe non du xorom nga yokk ca leneen suñu borom mom mu nek al wahidul qahhar ragalul kenn tabarakallah lumuy wax lu nek xam xama tax ak woné jangalé motax mom dakoy waxé namu amé kon nak bil haqq ñaar ba kuy nekk li ku nekk leg leg nga gis kuy nekk li lum fekki wu té nan mako fekk yalla mom da fekke demb fekke tay dana fekke suba ak ginaaw suba ku doon yalla fekke wo demb tay nga fi ñew suba do ko fekke wa fir'auna bil haqq ñu koy nekk nak li xawmen ci nit ñoo xamne yu'minun di dañu